Bunu niye sana anlatıyorum ya Muhammed? Bu kıssayı, bu Hazreti Nuh'un kıssasını sana niye anlatıyorum? Şimdi onun cevabını verecek. Demek ki şu çıkıyor meydana, biraz sonra gelecek Hazreti Hud'u anlatırken çok ilginç, Hazreti Hud da birkaç hafta sürecek gibi geliyor bana. Çünkü bu dördüncü haftayı geçtik Hazreti Nuh'ta. Bir Hud kavmi de Ahkaf toplumu yani. O da birkaç haftamız alacak. Demek ki iman topluma esenliği getiriyor, bereketi getiriyor. Baba. İman, yeryüzündeki iman, insanların gönlündeki gerçek iman, gerçek ibadet, Allah'ın esenliğini ve bereketini getiriyor topluma. Hem Hazreti Nuh'ta bunu söylüyor Allah-u Teala, hem genel anlamda Araf suresini anlatmıştı onu size. Ha daha anlatmadım, daha gelmedim. Velev enne ehlel kura, eğer o ülkeler diyor Allah, eğer o ülkeler amen iman etselerdi ve ettekav sakınsalardı lefetehna aleyhim berekatim mine semai vel ard, onlara gökten ve yerden bereketin kapılarını açardı, yani ekonomilerini düzeltirdi. Yani bizim gönlümüz, bizim ibadetimiz, bizim imanımız Allah'ın bereket kapılarını açıyor. Ayet ben söylemiyorum, Arap söylüyor. Ayet kaç Arap? Ayet basit. Geleceğiz öyle zaten. Ayet 96. Şimdi bu Hazreti Nuh'a da selameti, bereketi o bir grup avuç iman etmiş insan, o gemiye binmiş insanlar getirdi. O Hazreti Nuh'un imanı, onların imanı, o bereketi, o esenliği, o selameti, o güvenliği onlara getirdi. Şimdi ben sana bunları niye anlatıyorum? Hazreti Peygamber'e konuşuyor şimdi. Allah'a döndü bu sefer. Hazreti Peygamber'e. Tilke işte bu. Min enbâil gaybi. Bu gayb haberlerindendi ya Muhammed. Sen nereden bileceksin Hazreti Nuh'un nerede olduğunu? Onu haberlerine ne dedim? Gayb haberleri. Nuhi hayli. Sana bunu vahyediyorum. Bu gayb haberini sana vahyediyorum. Bilmediğin bir şeyi bilir hale getiriyorum sana ey Muhammed. Bu ayet Kur'an'ın Hazreti Peygamber tarafından yazılmadığının en büyük delilidir. Sen bilmiyordun. Gayb ki bunlar senin için. Ama ben sana bunları bilir hale getiriyorum. Ma kutte tehalemuha. Ente velâ gavmüke min gablihâ. Bundan önce ne sen ne toplumun bu Hazreti Nuh kıssasını bilmiyorum. O zaman Hazreti Nuh'u örnek al da ya Muhammed. Fasbir, sabret. Şimdi bu kıssayı anlattı. Peygamberimize bir kural, bir metot koyuyor. Sabret. Bak sen çekiyorsun. Hazreti Nuh'un çektiğini bir düşün. Tufan yaşattın orada. Tufan. Bak sana tufan vermeyeceğim ya Muhammed. Senin kavmine tufan yok. Ama bir de Hazreti Nuh'u bir düşün bakalım ne oldu. Ne eziyetler çekti. O zaman sen sabredeceksin. İnnel akıbete lil muttaki. Sonuç takva sahiplerindir. Yani sonucu kim elde edecek? Başarıyı kim elde edecek? Takva sahipleri edecek. Sabredenler elde edecek. Dedi, bitirdi ve ila adine kahum huda diye geldi. Şimdi bu Ad kavmine bizim dersimizin olduğu yerden girelim. Çünkü o dersimizin olduğu yerde Ad kavmine dönüşmüştüm. Şimdi Hazreti Nuh'u 5 aşağı 5 yukarı 4 hafta, 5. hafta 4,5 hafta diyelim anlattık. Çünkü bunlar bu peygamberler çok çekmişler. Toplumlarından büyük tepkiler almışlar. Yani kendileri çare olamamış. Allah devreye giriyor, tufanı veriyor, onları boğuyor, kaldırıyor. Ortadan ondan sonra iman edenlerle dünyada hayat sürüyor Hazreti Nuh. Şimdi Ad kavmine geldi. Hazreti Nuh'tan sonra, Nuh'un kavminden sonra Ad kavmi diye bir kavim türedi. Bundan anlıyoruz ki Hazreti Nuh tufanı mahalli idi, genel değildi. Başka insanlar da vardı. İşte o Hazreti Nuh'un toplumunun ardından Ad kavmini gönderdim diyor. Ve ile adine hal huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdim diyor Allah-u Teala. Gale dedi Hud. Ya kavmi, ey kavmim, u'budullaha, Allah'a kulluk edin. Mâ leküm min ilahin gayrun. Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ona kulluk edin. Efelâtette bu. Sakınmayacak mısınız siz? Dedi Hud peygamber kavmine. Aynı söylevi Hazreti Nuh söylemişti. Bütün peygamberlerin, yani Adem peygamberden tutunuz Hazreti Muhammed'e kadar olan bütün peygamberlerin getirdiği vahyin, dinin birinci sırasında sadece Allah'a kulluk etmek vardır. Yani tevhid inancı. Allah'ı birlemek, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmek, şirk. Şirkten kurtulmaktır. Şirk ile mücadele vermektir. Bütün peygamberlerin birinci prensipidir. Onun için Kur'an-ı Kerim üniversitesini kafanızda hayal edin. Bir üniversite kuruyor dedim size Kur'an-ı Kerim. O üniversiteyi hayal edin. Bir cümle kapısı var. İstanbul Üniversitesi gibi bir cümle kapısı var ya İstanbul Üniversitesi. O cümle kapısını içeri girdiğin an hemen bir numaralı fakülte tevhid inancı fakültesidir. Kapıda ne yazıyordu? Aklını kullanamayan buradan içeri giremez. Yani Kur'an Üniversitesi'nin, bu Kur'an-ı Kerim'in kurduğu üniversitenin kapısına bunu yazıyor. Aklını kullanamayan içeri giremez. Girdik içeri, bir numaralı fakülte, tevhid inancı fakültesi. Bütün burada eğitim almadan aşağıya hangi bir fakülteye gidemez. Hani şimdi siz bilmezsiniz, bilenler vardır, okuyanlar vardır. Fen bilimlerinde FKB var. FKB, fizik, kimya, biyoloji. Bu müşterek derstir. Bu müşterek dersi almayan diğer fakültelere gider. Yani önce birinci sınıfta FKB'yi öğreneceksin. Fizik, kimya, biyoloji alacaksın. Bu müşterek ders. Aynen Kur'an Üniversitesi'nde de müşterek ders tevhid inancı dersidir. O yüzden bütün talebe, kaç tane Müslüman varsa, 1,5 milyar mı var ha? 1,5 milyar o tevhid inancı fakültesinden alacak tevhid, tevhidi alacak, ondan sonra gidecek öteki fakülte. Ara. Ara. Tevhid inancını almadan gidelim. Onun için bütün bak Hazreti Nuh yukarıda da aynısını söyledi Hazreti Nuh. Anlatmıştım size. Burada da Hazreti Hud dedi ki sizden başka ilahı olmayan, tanrınız olmayacak olan Allah'a, tek Allah'a kulluk edin dedi. Birinci prensip bu. Efela tettekun, sakınmıyor musunuz dedi. Takva kelimesinin ta Hazreti Hud bile kullandığını görüyoruz. Takva kelimesi. Takva neydi? Aynıca buraya. Oraya kalırsak efendim o bir saat sürer. Dün geldi televizyoncu dedim abi takvayı anlatacağım sana dedim bana bir saat vereceksin. Öyle dedim yok. Gönderdim. Hiç beyanat vermeden gönderdim. Bana geleceksen bir saat takvayı anlatacağım sana. Ha. Yayınlayacaksan dedim bir saat tamam. Gel öyle konuşalım. Pazartesi geldi. Takva anlatmıştım size. Şunu bilin yani bu takva kelimesi için bir saat konuşacak o televizyonda. Ama siz burada şunu bilin yani şu aklınıza kalması lazım. Cebinizdeki kimliğiniz gibi. Takva nasıl ki bütün canlıların kendini savunma mekanizması var. Anlıyor musun mekanizmayı? Sistem. Her canlı kendisini düşmanla karşı koruyacak bir mekanizma ile yaratmış Allah onu. Anlıyor musunuz? Bilmem şimdi. Anlamanız lazım onu. Doçensiniz. Yani mürekkep balığı vardı mesela. Bak duydunuz mu onu? Mürekkep balığı. Ha mürekkep balığı düşmanı geldi mi hemen mürekkebi salar, düşmanı göremezdi. Bitti. Onun savunma mekanizması mürekkebi üretmek. Ceylan aslan peşine düştü mü ceylan aslandan hızlı koşuyor. Ceylanın koşusu kadar ondaki ciğer kadar aslanda yok. Bir de bakıyorsun aslan koşuyor peşine koşuyor koşuyor ha, bırakıyor artık. Yetişemiyor ona. Çünkü ceylanın ciğerleri daha öyle yaratık. O kaçıyor. O muhteşem kadar. Ceylan. Hah diyor Allah-u Teala. Takva budur. Ceylan nasıl düşmanından kaçıyorsa sen de şeytandan böyle kaçacaksın. İşte takva bu. Savunma mekanizması. Düşmana karşı savunma mekanizması duygusuna takva diyor. Ha bunun beslenmesi var. Bunu nasıl takvayı elde edecekler onları anlatmıştım size. Bu elbisedir, bu gıdadır, memnedir, memnedir. Onun için bırak. O ama bunu bileceksin. Böyle ağzınıza yemeği akıttım ha. Böyle yutacaksın. Nedir o? Demek ki takva insana düşmanına karşı, manevi düşmana karşı kendini savunma mekanizmasıdır. Her hayvan kendini savunur. Akrep bile ısırır seni, zehirler seni. Beni ezecek misin şimdi diyecek. Ezme ben de seni haberle edeceğim seni. O da öyle bir savunma mekanizması var. Evet. Her canlının var. Ama insanın savunma mekanizması nedir? Bu elleri yumruk yapar işte düşmanına karşı vurur. Ama manevi savunma mekanizması nedir? Takva. Anladın mı? Şimdi o zamandan Hud aleyhisselam takvayı kullanmış. Bak demiş ki efelat etti bu. Sakınmayacak mısınız ya? Ben size söylüyorum. Ha şirk başlamış orada. Şirk biliyorsun Hazreti Nuh'ta başlamış. Hazreti Adem döneminde şirk yok. Yalnız Hazreti Adem'in kendisi hanımıyla beraber şirk koşmuşlar ha. Azıcık. Nerede? Ahnaf suresi ayet 188-189-190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا شُرَكَاءَ Bak şuraka. Allah'tan dedi, benden istediler dedi. O dedemiz var ya o dedemiz. O benden dedi, istedi. Hayırlı evlat. Ben de verdim ha hayırlı evlat dedi. O verdiğim evlat konusunda bana şirk koştular dedi. Onu benden fazla sevdiler. Ayete bak oğlum. Dehşet bir şey var. Dehşet. Neyse konumuz o değil. Konumuz burada şimdi Hud aleyhisselamın tevhid inancını öğretmeye başladı şimdi. Peygamber oldu. Peygamber olunca gitti kavmine dedi ki bak ben size şimdi bir şey anlatacağım size. Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Efelat ettik onu. Sakınmayacak mısınız? Dedi. Bir peygamber olarak ilk tebliğini yapıyor. Hud peygamber ilk tebliğini yapıyor. Ah canım Hud. Burada olsaydı Hud peygamber. Ona lüzum yok. Bizim peygamberimiz olsaydı. Ha bu Müslüman halkı görseydi nelere tapıyor. Allah'tan başka nelere tapıyor, nelere, nelere, nelere. Ah Hud aleyhisselamın dediğini diyorum. Efelat etti bu, sakın ne yazık mısın? Biz eski din büyüklerine taparız. Biz nefsimize taparız, biz paraya taparız, biz evlere taparız. Taparız, bizim tanrımız çok. Oh, bizim mabedimizde tanrılar yarışıyor. Hangisine ibadet edeceğimizi bilmiyoruz yani. Bir gün birine, bir güne birine yani. Öyle ya. Tanrılarımız fazla. Şimdi Hud aleyhisselamın bu buyurduğunu söylemek lazım. Efela tettekun, sakınmayacak mısınız? Bunu dedi halka. Halka deyince, قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ O Hud aleyhisselamın toplumundan inkar edenler, İnkar eden ileri gelenler, melekler, melek, anlatmıştım size bu melekleri biliyorsunuz, ileri gelen demek. Ama bu meleğe kelimesinin ne anlamı var biliyor musun? Ramazan. Bak ne demektir Ramazan? Biliyor musun? İmtihan edeyim seni. Meleğe doldu demektir. Doldu. Meleğe doldu. Gönlü şirkten döldü de doldu da Allah'a ihtiyacı yok. Bu bakımdan melek. Bak bak kelime nereden geliyor? Bak bak bak. Bu melek. Önde gelenler aynı zamanda ekonomiden, siyasi makam bakımından doymuş. Dolmuş. İhtiyacı yok başka bir şeye. Kendisini müstahni görüyor. Yeterli görüyor kendisini. Dolmuş onun gönlü. Statı mıdır sosyal statı? Melek ileri gelmiş ya. En yukarıya çıkmış ya. Onun ihtiyacı yok. Ekonomi en zengin adam. İhtiyacı yok. Peygamberine ihtiyacı var onun. Allah'a ihtiyacı buraya. Dolmuş gönlü. Ha. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Kelimeyi nereden almış getirmiş Allah-u Teala burada kullanmış. İleri gelenler demiş. Bak bak bak. Bu Kur'an-ı Kerim tabii bir mucize kitap. Ramazan nasıl? Ramazan şimdi 5 kat oldu, 8 kat oldu. 8 köşe. Evet. Şimdi buradan melek, o toplumun doymuşları yani, gönlü dolmuş artık onun herhangi bir inanca ihtiyacı yok ya. Yani. Şirkten, küfürden, inkardan gönlü dolmuş. Ve oraya tevhid inancına yer yok. O gönülde yer yok. Dolmuş, kat dolmuş. O melekler, o ileri gelenler dediler ki Hazreti Hud'a inna lenerake fi sefahet. Biz seni beyinsiz görüyoruz ha, beyinsiz. Sen aklın başında değil. Abi ne dersin? Bir şeyle dersin buraya. Tek Allah'a inanın, kulluk edin. Siz de başka bir tanrısınız. Delisin sen ya. Dırla. Sefahetinsin sen ya. Sefi. Sefi demek Arapça. Beyinsiz demek. Akılsız. Aklını kullanan. Hiç aklı çalışmayan. Beyinsiz adam. Peygamber öyle dedi. E bizim peygamber de dedi bunu. Sen delisin dedi. İnnehu le mecnun. Sen delisin ya. Cin çarpmış seni. Ey Muhammed sen abi de bir şeyler dersin. Bizim tanrılarımıza karşı koyarsın. Bir şeyler olur, bir şeyler olur. Tek tanrıya indirgiyorsun. Abur başarı bak saat süresinde ne diyorlar. Saat süresinde neredeydi saat süresi? Arkadaydı. Ve acibu encahum mudirun minhum. O Araplar diyor, kendi işlerinden gelen bir uyarıcı gelince hayrete düştüler. Hayrete düştüler. Ve galer kafirunla, kafirler dediler ki hâdâ sâhirun kezzâb. Ha bu adam sihirbazdır, yalancıdır. Bol bol yalan konuşuyor. Kezzâb. Fe'al vezdinde olunca çok çok manasına gelir. Arapçada kalıp meselesi vardır Arapça dilde. Sizinle alakası yok bu işin. Yani Ramazan anlar onu. Efendim, benim kızım da buradadır, o da anlar. Bu nedir? Sihirbazdır adam. Kezzam, çok çok yalan koşuyor. Ece'alel alihete ilahın vahida. Bu Tanrı'yı tek Tanrı'ya mı indirgedi ya? Aa, öyle bir şey mi var? İnne hâdâ reşey umca. Hayret edici bir şey ya dediler ya. Bu ne hal ya? Hayret edilecek bir şey bu. Adama bak ya. Hazreti Muhammed abi yetim oldu adamla. Babası yok, anası yok, parası yok, bir şeysi yok, hiçbir şeysi yok. Böyle gel lan buraya şimdi. Bize tanrılar tektir diyor ama. Aynen bu. Olacak iş değil. Bu sefer ne yaptı adam? Dediler ki bu tanrıları teke mi indirgiyor bu adam? Hayret edilecek bir şeydir. Lan dalakal melebu minhum. Onlardan o melekler döndü, o melekler. Bak burada da melek var ha. İleri gelenler, o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler filan filan döndüler. Minhum. Enim şu, yürü, koşun dediler. Araplara. Vesbunu ala aleyhidiküm. İlahlarınızı koruyun. İlahlarınıza sabredin yani onları koruyun, onları müdafaa edin. Tanrılarınızı müdafaa edin bu adama karşı. İnne hâdâ leşeyn yura. Sizden istenen budur. Sizden bunu istiyorum. Siz bunu yapın. Oğlum işte. Ya şimdi burada da şimdi peygamberimize Kalem suresinin sonunda dediler ki innehu le mecnun. Ha bu delildir. Şuara suresinin son sayfasında kahin dediler. Ha bu adam kahindir. Ha bu adam şairdir. Deli, şair, kahin, her şey var. Sihirbaz, yalancı. Peygamberin de tatlatma sıfat yok. Burada da Hud aleyhisselama da diyor ki, Allah anlatıyor şimdi. Diyor ki peygamberimize ve bize tabi. Dediler ona ki o melekler, o ileri gelenler. Ulan sen hakikaten beyinsizsin ya. Seni beyinsiz olarak görüyorum. Ve inna lenadunduken minel kâdibin. Seni yalancı zannediyoruz. Yalan söyleyenlerden seni zannediyoruz. Öyle anlıyoruz. Sen yalan konuşuyorsun ve sende de beynini kaçırdın sen. Sen beyinsizsin. Sefahat, sefahat çok önemli. Yani beynini, aklını kullanamayan adama sefih denir bu. Efendim? Şimdi düşün ki bir peygamber konuşuyor halka. Hemen oradan çıkıyor melekler, ileri gelenler. Diyorlar ki ya sen delisin ya. Sen yalancısın ya. Şimdi halkın huzurunda bir peygamberin ne olduğunu bir düşünün şimdi. Bizim peygamberimiz de öyle oldu. Bizim peygamberimiz de neydi o dağın tepesine? Çıktı. Orada dedi ki Araplara, amcaları da orada. Bu Arapların içerisinde Ebu Kubeys Dağı. Ebu Kubeys Dağı'nı ne yaptı? Gidin oraya görün Haç'ta. O kral ne yaptı oraya? Gidin Ebu Kubeys Dağı'nı dozerler, düzeltti, yaptı ya. Usta aşağı, affedersin, kakasını yapıyor Ebu Kubeys Dağı. Ha bu Ebu Kubeys Dağı peygamberimizin öğretim üniversitesiydi. Orada bekle etti bana. Allah seni kahretsin. Abi ne söyleyeyim? Peygamberin evinde Beytullah'ın arasında oraya bir dağ koydu. Tepeyi. Beyin yok ki. Peygamber Ebu Kubeys Dağı'nı kaldırdı ortadan. Koydu ya efendim villasını, millasını, çarptını, cörtünü. Koverdi ma bedduayı oradan. Neyse. Şimdi peygamberim de çıktı Ebu Kubeys Dağı'nda. Geldi bütün milleti çağırdı oraya, amcaları da orada. Dedi ha burada desem size ki düşman Ebu Dağı'nın arkasından geliyor. İnanır mısın? Tabii. Muhammed'i demen misin sen? İnanır mısın? Aha şunu diyorum size şimdi. Al bir düşman var arkada. O ahiret gelecek, mahşer gelecek. O şeytan işte düşmanınız mı? Ha bu işte sen bir çağırdı bizi buraya dedi amcası. Şimdi bir defa amcası karşı çıktı. Şimdi rezalet. Aynen ben bunu yaşadım abi. Vaaz ediyorum köyde, nahiyede. Bizim amcaoğlu, babamın yaş taşı. Amcaoğlu kalktı. Sen kaçıncı mezhepten bahsediyorsun dedi. Bak. Ula dedim. Ha senin dediğin dedi. Beşinci mezhep. Camin ortasında. Ya dedim sen ne kadar büyük alimsin dedim ya. Birinci mezhep biliyorsun, ikinciyi biliyorsun, dört, beş. Benim konuştuğumda hangisine girdiğini biliyorsun. Sen buraya dedim meçeğinin maşarı. Adam perişan oldu. Haddini bil dedim. 80 yaşında adam. Ben o zaman delikanlıyım. Yani olsa olsa 30 yaşında var be yok. Yani 30 küsür sene evvel. Ben iniyorum aşağı geldim buraya. Haddini bil de konuş dedim. Yıllarca konuşmadım. Sonra geldi bir gün yine buradan gittim annemi ziyaret ettim. İttiler beni, mukabele okuyordu bu şeydi, Ramazan'dı, Arafa günüydü. İttiler beni kürsüye, çıktım kürsüye. Mukabele okunan çocukların okuduğu 29. cüzü baştan aşağı ezbere özetledim. Sayfa sayfa. Şu sayfaya ne diyor, şu sayfaya ne diyor, şu sayfaya ne diyor. Oradaymış ne? Gitti kahveye geldi, kalktı yer verdi bana. Benden helallik aldı. 6 sene sonra. Şimdi... Hakikaten amcam oğlu kakayı. Öyle oldu da toplantıda da Hazreti Peygamber'in karşısında amcası çıktı. Daha kamburlarınızı mı getirdiniz? Ha bunlar mı konuşacaktı bize ya? Şimdi Hazreti Noah da toplumun ileri gelenleri. Tabii o bizler konuşamıyor. O zavallı insanlar konuşamıyor. Melekler orada çünkü. Melekler, ileri gelenler. Bu sefer dediler ki sen delisin ya. Sen beyinsizsin ya. Ey Hud. Sen zaten yalancısın, biz öyle zannediyoruz. Öyle biliyoruz. Sen yalancısın. Bu sefer Nuh ne diyecek onlara, Hud peygamber ne diyecek onlara? Dedi ki, gale ya kavmi, dedi ki ey kavmi, neyse bir sefa, ben beyinsiz değilim. Ama bak şimdi bu edebe bak, edep şimdi bak o anlatacağım size. Neyse bir sefa, ben beyinsiz değilim. Ve lakinni rasulüm min rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, bir peygamberim, dedi. Fakat bu ayette çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz bunu yapamayız. Bize nasıl yaparız? Bizim bir beyinsiz dedin, bize bakar, sensin beyin. O öyle demiyor bak. Demiyor onlara ki siz beyinsizsiniz. Hud aleyhisselam diyor ki ben beyinsiz değilim diyor. Demiyor onlara ki siz beyinsiz. Bak. Edep. Tartışma metodu. Bizde bu yok. Bizde birisi deli dedim, deli sen. Anladın mı? Evet. Bu muhteşem bir şey yani. O kendisine hitap etti, o kendisini konuşuyor. Dedi ona ki sen delisin, beyinsizsin. Ben beyinsiz değilim dedi, ben akıllıyım ama ben alemlerin bugün peygamber, beni alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim, peygamberim dedi. Devam ediyor konuşmasına. Ben ne okuyorum? Size tebliğ ediyorum. Tebliğ ediyorum. Öğretiyorum, ulaştırıyorum, veriyorum. Risalatü Rabbi, Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Ve eleküm, ve ben sizin için nasihun emin, güvenilir bir nasihatçıyım ben. Ben güvenilen bir adam, ben eminim. Ben kendimden eminim, deli olmadığımdan eminim. Ama bana güvenin. Ben güvenilen bir nasihatçıyım ben burada. Ama ben peygamber Allah'ın risalelerini, Allah'ın mesajlarını, ilkelerini, prensiplerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Şimdi ben soruyorum Allah aşkına bakın arkadaşlar. Ya Rabbi bunu bize niye diyorsun? Yani bu benim kitabımda, şimdi ben bunu ne yapacağım? Ben Hazreti Hud değilim ki, peygamber de değilim. Bu ayeti nasıl uygulayacağım? Soruyorum. Allah'a soruyorum. Yani Kur'an'a soruyorum. Ne demek? Bak, iyi dinleyin. Allah aşkına, lillah aşkına. Bunları anlatacağım. Televizyon. Diyor ki, bak Hazreti Nuh'un sözü çok önemli. Belli hüküm size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum, öğretiyorum. Risalati Rabbi, Rabbimin risalelerini, Rabbimin mesajlarını ulaştırıyorum. Yani Hud aleyhisselam demiyor ki benim risalelerimi, benim mesajlarımı size ulaştırıyorum. Allah'ın mesajını ulaştırıyorum. İşte din adamların bir numaralı metodu bu. Olmalı. Bin defa, milyar defa olmalı. Allah'ın mesajını anlatacaksın cemaate. Kardeşim. Sen peygamberden üstün müsün ki fetva veriyorsun kafana? Cemal anladın mı? Ha. Bunu, bu ayeti anladığımız an, hayata geçirdiğimiz an işi bitirdi. Aynısını peygamberimize söylüyor. Nerede? Maide'de. Bak anne, hemen oraya açtım ha. Bak şimdi ne diyor bizim peygamberimiz? Ya eyyühe resul, ey peygamber. Belli, tebliğ, ulaştır, öğret. Mâ unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Yani kafadan konuşma, din koy. Ha bunlar okumuyorlar ki. Vallahi okumuyorlar. Ve illel tefal fe mâ bellehu te risâlete. Böyle yapmazsan sen peygamberliğini yerine getirmemiş olursun ya Muhammed. Yani benim peygamberin sünnetimi arıyorsun. Aha sünnet. Bak bak. Allah'ın indirdiğini tebliğ etmek peygamberin sünnetidir. Allah'ın emridir. Biz din adamları peygamberin sünnetine uymak istiyorsak Allah'ın kitabını anlatacağız, vereceğiz insanlara. Ha bağlı böyle diyeceğiz. Ha ha. Ahmet'i, Mehmet'i bıraksak Ahmet, Mehmet din koymaz. Kültürü din haline getirdik biz şimdi. Sizin çektiğiniz bu, derdiniz bu. İşte Hollanda'dan gelen adam işte diyor soruyor. Problem, problem bu işte. Ayrı bir din koyduk. Nerede? Kur'an-ı Kerim dini nerede? Bak, Hud aleyhisselam aynen peygamberimize söyleneni söylüyor. Bak, peygamber metodu, ahlakı, din anlatışı bu. Übellihukum risalati Rabbi. Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Benim değil. Ben kendim kafamdan konuşmuyorum diyor Hud aleyhisselam. Ben kendim kafamdan konuşmuyorum ki. Ben size Rabbim ne dediyse bana onu diyoruz. Ve emreküm nasıl o demek? Güvenilen bir peygamberim de ben. Yani ben size güvenilen, size emin bir nasihatçıyım ben. Yani benim aldığım, referans verdiğim kitap Allah'ın vahiyidir. Ben ona alıyorum. Güvenin bana. Bana güvenin. Benim şahsi fikirlerim değil bunlar. Yani. Ben size Allah'ın risalelerini anlatıyorum. Bundan emin ol. Emin. Ben güvenilen ya. Bak şimdi. Tabi Hud aleyhisselam onların rahatsızlıklarını anladı. Şöyle bir soru soruyor şimdi. Eve acıptum. Hayrete mi düştünüz? Hayret mi diyorsunuz? Enca'ekum size gelmesinden zikrun min rabbiküm. Rabbinizden bir kitap, bir öğüt size gelmesinden hayrete mi düşüyorsunuz? Ala racülün minküm. Sizden olan bir kimseye Rabbinizden bir kitabın verilmesine hayret ediyorsunuz. Liyundrakum sizi uyarmak için. Velkuru düşün, hatırlayın. Anın. İrcaalekum hulefae. O Allah ki sizi iktidara getirdi. Halifeler yaptı. Siyasi erki size verdi. Min ba'di kavmi Nuh'e. Nuh kavminden sonra sizi iktidara getirdiğini unutmayın. Ne haldeydiniz? Köleydiniz. Sürünüyordunuz. Sürüler gibi dolaşıyordunuz dünyada. Ama sizi iktidara getirdi. Allah'ın sizi siyasi iktidara getirmesini unuttum. Ezan. Yani ha bu camı cemaati bütün saatin ekranlarını kadınlarsız mı çeviriyorsunuz ya? Ya burayı bitirelim. Nuh kavminden sonra bir daha hafta inşallah buraya dön. Ha bir daha hafta olmayabilirim ha. Bak bir daha hafta bak iyi ki hatırıma geldi. Bir daha hafta şehir dışına çıkabilirim. Onun için öbür hafta inşallah beraber olacağız. Şimdiden söylüyorum ki aklıma geldi iyi ki boşuna gelmeyin sonra. Ve zâdeküm fil halkı besta. Ve sizi yaratılış bakımından da güçlü kıldı Allah-u Teala. Siyasi iktidara getirdi ve yaratılış bakımından da güçlü kıldı. Felkuru, hatırlayın. Âlâ Allah'ı, Allah'ın nimetlerini leallekum tuflihun ve umulur ki felaha kavuşursunuz. Yani kurtuluşa erersiniz, zafere erersiniz diye efendim bu ayet bitiyor. Şimdi bu ayeti tabii önümüzdeki cuma değil bir sonraki cuma inşallah ha bakarsınız bir şey çıkar gidemeyebilirim yani o bilinemez şu an ben itibaren bilinemez efendim o cuma günü bunu inşallah yapacağız değerli kardeşlerim biz yarın buranın açılışını Kur'an kursunun açılışını yapacaktık ama İstanbul müftüsünün misafirleri olduğu için yarın yurt dışından bunu yapamıyoruz. Tabii İstanbul müftüsüyle Kadıköy müftüsünün gelmesini arkadaşlar istemişler. Bu bakımdan yani bu açılımı açmaya yapamıyoruz. Onu başka bir güne benim de müsait olduğum, Müftü Bey'in de müsait olduğu bir güne, ki bu önümüzdeki hafta sonu olmayacak demektir çünkü ben olmayacağım burada inşallah. Efendim bu açılışı yapacağız. Tabii 3 tane müessese açtık burada biz şimdi. Yani ben oldu 19 sene buraya geleli. 19 senedir biz burada yani 18 sene bitiyor 19'a gireceğiz demek istiyorum. Burada camiyi yerledik biliyorsunuz sıfırdan yaptık, yıktık. Sağlık ocağı yaptık. Kur'an kursu yaptık. Bir daha okulumuz kaldı şimdi. Muhteşem bir külliye burada yapmış oluyoruz. Bir tarafta sağlık işi, bir tarafta ruh sağlığı camide ve Kur'an kursunda. Yani bir de okul yaparsak iş bitiyor yani diyelim. Bunu tabii sizler yaptınız. Sizin içinizden, sizin cemaatinizden çıkan arkadaşlarımız, eli ileride olan, imkanı olan arkadaşlarımız bunu yaptılar. Şimdi de efendim, derdim biliyorum da. Neyi konuşuyor? Efendim, dolayısıyla tabii sizin yardımlarınız ufak tefek de olsa bu katkıda bulundu. Efendim, ben Allah size bunun bereketini versin. Ben özellikle bu yaptığınız yardımların aileniz tarafından çocuklarınıza, torunlarınıza Allah-u Teala bunu yansıtsın. Onların Allah